pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Spotkanie o zmianach w wymiarze sprawiedliwości u prezydenta. Kobieta z podejrzeniem koronawirusa w szpitalu w Łodzi. Europosłowie mają zatwierdzić wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Prezydent spotka się po południu z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych. Rozmowa ma dotyczyć szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. O spotkanie w Pałacu Prezydenckim apelowali przedstawiciele opozycji po przyjęciu przez Sejm ustaw sądowych. Nowelizacje od piątku leżą na biurku prezydenta. Andrzej Duda ma do 14 lutego czas na decyzję, czy je podpisać. W sprawie reformy sądownictwa rozmawiała wczoraj w Warszawie wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourová. Po spotkaniach powiedziała, że jest zadowolona z rozmów i że komisja jest gotowa na dialog. Przyjechałam tutaj z bardzo wyraźnym przekazem od przewodniczącej Ursuli von der Leyen, która chciałaby otworzyć nowy rozdział w dialogu z partnerami z Polski. Spotkania, które odbyłam, nie były negocjacjami. To były bardziej podzielenie się opiniami, ocena, w którym miejscu jesteśmy i wskazanie drogi naprzód. W sprawie ustaw sądowych jesteśmy gotowi do dialogu, mówił po spotkaniu wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Przekazałem stanowisko polskiego rządu, że jesteśmy absolutnie przekonani o tym, że polskie prawo, zarówno to obowiązujące, jak i to, które w tej chwili zostało uchwalone przez parlament i czeka na podpis prezydenta, jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. A pani komisarz wysłuchała tego stanowiska, powiedziała, że prawo, które zostało uchwalone, będzie przedmiotem jej oceny. My oczywiście jesteśmy w dalszym ciągu gotowi do dialogu. Vera Jourová spotkała się także z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu i Senatu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a także z prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznikiem praw obywatelskich. Lekarze sprawdzają, czy kobieta, która trafiła do szpitala Biegańskiego w Łodzi, może mieć koronawirusa. Pacjentka jest na obserwacji na oddziale zakaźnym. Skarżyła się na wysoką gorączkę i objawy podobne do grypy. Główny inspektorat sanitarny informuje, że w Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego przypadku zakażenia nowym wirusem, a Ministerstwo Zdrowia zaleca, by osoby, które były w Chinach, w razie podobnych objawów zgłaszały się do placówek służby zdrowia. W Europie wzrosła liczba osób zakażonych. W Niemczech, w Bawarii są już 4 przypadki, podobnie we Francji. W Chinach potwierdzono 6 tysięcy zakażeń. 132 osoby zmarły. Na świecie poza państwem środka jest 60 przypadków koronawirusa. Tomasz Sajewicz. Najwięcej przypadków zarażeń koronawirusem poza Chinami stwierdzono głównie w Azji Południowo-Wschodniej. W Tajlandii zdiagnozowano 14 zarażonych obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. Tajlandia to jeden z głównych kierunków wyjazdów turystycznych mieszkańców Chin. W Singapurze jest 7 pacjentów zarażonych koronawirusem, a w Japonii 6. Wczoraj japońskie władze potwierdziły, że jeden z zarażonych, Japończyk, w ostatnim czasie nie był w Chinach, co świadczy o przenoszeniu się wirusa z człowieka na człowieka. Pojedyncze przypadki koronawirusa odnotowano także na innych kontynentach. W USA i Australii zarażonych jest po 5 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz i byłego wiceprezydenta miasta Jacka Wojciechowicza wezwała na przesłuchanie komisja weryfikacyjna. Chodzi o wyjaśnienia dotyczące działki przy ulicy Bema 76. Mieściło się tam szkolne boisko, a teren przejął deweloper Mariusz Pieśniewski. Przesłuchiwany Jerzy P., były urzędnik Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, powiedział, że zainteresowany reprywatyzacją terenu boiska liceum był były burmistrz dzielnicy Włochy Artur W. To człowiek zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku przyjęcia łapówki od dewelopera. Artur W. podczas imprezy towarzyskiej w bardzo, bardzo złym stanie nietrzeźwości zapytał się, czy można ją przyspieszyć. Powiedziałem, że nie ma takiego powodu. Artur W. był związany z reprywatyzacją, mianowicie wynajmował mieszkanie urzędnikowi, który według prokuratury przyjmował korzyści majątkowe w związku z aferą reprywatyzacyjną. Mówi przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Łączą się te dwie afery, afera reprywatyzacyjna i afera, której bohaterem jest właśnie Artur W. A zdaniem większości komisji to byli prezydenci stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Wojciechowicz mogą znać powody zmiany przeznaczenia terenu szkolnego boiska przy ulicy Bema, co pozwoliło na reprywatyzację. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Europosłowie mają dziś przyjąć umowę dotyczącą warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. By porozumienie brexitowe weszło w życie, musi uzyskać akceptację deputowanych, którzy spotykają się na mini sesji w Brukseli. Beata Płomecka. Niespodzianek nie będzie. Umowa brexitowa zostanie zatwierdzona, bo w ubiegłym tygodniu poparcie porozumienia zarekomendowali europosłowie z Komisji Spraw Konstytucyjnych. Tak wtedy mówił przewodniczący komisji Antonio Tajani. To historyczny moment, choć ponury, kiedy kraj opuszcza Unię Europejską i to nie jest czas na świętowanie. Szanujemy suwerenną decyzję Brytyjczyków, ale bardzo żałujemy, że do tego doszło. Zgoda Europarlamentu będzie przedostatnim krokiem na drodze do zatwierdzenia brexitu, bo potrzebna jeszcze będzie akceptacja unijnych krajów, co ma nastąpić jutro. W najbliższą sobotę Wielka Brytania będzie już poza Unią Europejską. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Jan Kałucki. A na początku tenis, bo znamy już wszystkie półfinalistki wielkoszlemowego Australian Open. Do Ashley Barty i Sophie Kenin dołączyły Rumunka Simona Halep i Hiszpanka Garbin Muguruza. Halep pokonała Anet Kontaveit 6-1, 6-1, a Muguruza była lepsza od Rosjanki Anastazji Pawluczenkowej. Było 7-5, 6-3. W tej chwili trwa mecz w turnieju mężczyzn. Szwajcar Stan Wawrinka gra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Po trzech setach bliżej półfinału jest Zwieriew, który wygrywa 2-1 i jest dwa sety od końcowego zwycięstwa. Jeszcze dziś Rafael Nadal zmierzy się z Dominikiem Thiemem. Dobre wiadomości z siatkarskich parkietów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez straty seta wygrała w Lidze Mistrzów z Knak Roselare i jest o krok od ćwierćfinału. W pierwszym secie mistrzowie Polski zwyciężyli do 19, w drugim do 18, a w trzecim do 20, mówi libero Zaksy Paweł Zatorski. Bardzo cieszymy się, że wykonaliśmy plan. To jest kolejny krok ku temu, żebyśmy mieli pierwsze miejsce na koniec fazy grupowej w naszej grupie. Mamy nadzieję, że będziemy jednym z tych pierwszych miejsc właśnie w porównaniu do wszystkich grup i mamy nadzieję, że to nam ułatwi rozstawienie przy losowaniu. Dziś kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Werwa Warszawa zagra z Benfiką Lizbona, a Jastrzębski Węgiel z Halkbankiem Ankara. Niestety tyle szczęścia, co siatkarze Zaksy nie mieli koszykarza Anwilu Włocławek. Mistrzowie Polski przegrali z tureckim Teksutem Bandrima 84-89 i stracili szansę na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Były reprezentant Polski Jacek Łączyński uważa, że winnym tej nieudanej europejskiej przygody jest trener włocławian Igor Milicić. Igor po prostu, no troszkę może woda sodowa, może egoistyczne podejście, może myślał, że jak sobie kupi dwóch, trzech z NBA chłopaków, to oni mu sami to wygrają i to poprowadzi jego do większej kariery, bo on myślał o tym, żeby trenować lepszy zespół. Marzeniem jest oczywiście euroligowy i wiedział dobrze, że tylko sukces europejski może mu to dać. No to jest taka nauczka też dla innych, dla trenerów, prezesów, że pieniądze to nie wszystko. Nie niszczy się czegoś, co jest dobre, bo jest takie powiedzenie, lepsze jest wrogiem dobrego. I na koniec piłka nożna. AC Milan awansował do półfinału Pucharu Włoch. Drużyna z Mediolanu pokonała Torino 4-2. O wszystkim musiała zadecydować dogrywka, bo po 90 minutach był remis 2-2. Krzysztof Piątek zagrał 65 minut i zdaniem komentatorów był to ostatni mecz Piątka w czerwono-czarnej koszulce Milanu. Dziś zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem w górach, może spaść śnieg. Temperatura od zera w Zakopanem, 2 stopnie w Suwałkach, Olsztynie, Lublinie, Jeleniej Górze, Łodzi, Rzeszowie i Przemyślu, 3 w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Kielcach, Katowicach i Krakowie, a najcieplej 4 stopnie w Szczecinie, Gorzowie, w Poznaniu, w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Opolu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Mrzawka, deszcze ze śniegiem i silny, porywisty wiatr sprawiają, że jest czym oddychać. Sprawdzałem kilkukrotnie z niedowierzaniem, ale dziś naprawdę we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako bardzo dobre. A zatem dziś, choć chłodno, przez silny wiatr polecamy aktywność na, no wreszcie, świeżym powietrzu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, dość silny i porywisty w górach, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują dziś do 19. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i kolega Filip Jaślar narobił smaku. Może i szkoda, że pan Jaślar nie zaśpiewał, ale za to poruszył inną kwestię, dużo bardzo ważniejszą, mianowicie Tłusty Czwartek. Niektórzy się szykują na Wielkanoc, niektórzy się szykują na Wigilię, czyli Boże Narodzenie. A ja już od lipca się szykuję na Tłusty Czwartek. 2-2 i 7-3. To jeszcze chwilę musi pan poczekać. Ale to się zbliża. Oj, to nas nie ominie. Mówiliśmy także o relacjach na żywo, bo w ramach cyklu 95-lecia Polskiego Radia opowiadamy państwu o technice. Między innymi o suwaczkach, guziczkach, pokrętełkach na konsolecie. Kiedyś widzimy w studiu, w radiu, wy tam macie taką dużą konsoletę i tam macie od groma pokręteł, takich suwaczków. Podejrzewam, macie to ustawione cały czas w jednym rządku, wszystko jest poustawiane. I takie pytanie mam, gdyby ktoś się zakradł i jeden suwaczek przesunął tak powiedzmy o milimetr, albo do góry, albo w górę. Czy wy byście to gdzieś usłyszeli? Wychwycilibyście różnicę? Ela Malinowska, która dzisiaj pilnuje, żeby wszystko było bardzo dobrze, mówi, że nie, ale myślę, że usłyszałaby. Usłyszałaby na pewno, że jest coś troszkę ciszej. Ale proszę spróbować. 227-3, ranek małpa polskieradio.pl, 71335. A jeśli chodzi o piosenki 95-lecia, tak, to też jest. Pełusze włosów, każdy zna przy ustach, dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał brzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi, nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Wyście wozi się w piorunach klipsów na podłuczonym szkle. Zaśpiewał w barze ktoś, to czarny siutek pije dżyn celyny, koleś twardy gość, pije 4 dni. Wychylił setną ćwierć, powietrze zaraz wyszło z niego, kliniczną popadł śmierczyczką, pobladło mu jak wosk, siutek pozbył się swych od celiny trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutko wyminął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj celiny, lamusie, gdzie adapter chwata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, celyna już na złom. To czarny siutek z killerami pod celyny. Idzie domu, świetlą błyski kost. W rynku bramy brzeg, sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. Stoi pikiet sak pod oknem w sieni i u drzwi dać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask na mecie jasno jakby w dzień. Tak to celyny, celyny, celyny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celyna naga na balecie, pośród rząd i szkła. Wtem nagle jakiś ruch, w progu staje rudy mundek, ziutka druch. Gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w błysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był siódkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale celyny głos, celyny włosów, woń czerwoną mgłą zasnuwa oczy. W kamień zbiera dłoń, siódek tylko podniósł brew. Błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. To jęknął świat jak chory pies u pana stóp. Tak to celynie, celynie, celynie kopią grób. W rynku syren jęk, na jezdni żółty kurz. Niebieska szklanka miga, blacharnia ziutka zbija już. I odtąd spoza krat, ciutek i mundek bez celyny widzą świat. Lecz czasem gdy jest noc, ciutek wytęża słuch. Tak to celyny, celyny, weseliny. Dumniecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Darujcie, to już palany kres. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Całe szczęście, że słuchacze nie wiedzą, jakie pytania pana nurtują tuż przed wejściem na antenę. Nie powinien pan wspominać o tym, bo później mogą być różne domniemania. Tak? Ja państwu powiem, że doktor się przed chwilą zastanawiał, czy córka rybaka to była Monika, czy Ilona, czy Mariola. Monika to dziewczyna ratownika była. Rozumiem. No przecież. No dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Skojarzyło się panu, bo pytanie od pani Marioli. Tak. Otóż to, a pani Mariola dopytuje o bardzo poważną rzecz, więc podchodzimy poważnie, drogi doktorze. Pytanie dotyczy kroplówek i osób, które przez wiele lat przyjmują kroplówki, bo na przykład są w śpiączce i są karmiane właśnie w ten sposób. Co takiego jest, pyta pani Mariola, w tej kroplówce, że wystarcza i jak to właściwie funkcjonuje, że człowiek nie potrzebuje przez tak długi okres przyjmować pokarmu w taki tak tradycyjny sposób. Konsekwentnie, zawsze jak są tematy medyczne, to zaczynam od tego, jak niemalże w reklamie jakiegoś leku, że trzeba przeczytać. Tak? Znaczy, ja nie jestem lekarzem, więc wypowiadam się ostrożnie, ale kilka rzeczy tutaj trzeba wyjaśnić. Jeżeli ktoś jest kilka lat w śpiączce, albo kilka miesięcy nawet, a nawet kilka tygodni, to nie jest karmiony tylko przez kroplówkę. W kroplówce nie jesteśmy w stanie skomponować tego płynu, żeby przez długie tygodnie, miesiące czy lata człowieka karmić tylko i wyłącznie w ten sposób. Jeżeli ktoś jest w śpiączce, jeżeli zapowiada się, że ktoś będzie przez dłuższy czas, czy nie będzie w stanie normalnie funkcjonować, normalnie przyjmować pokarmów, zakłada mu się sondę do żołądka. W tym żołądku zakłada się taką, no okej, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale takie urządzenie, dzięki któremu może być karmiony prosto do żołądka. Dlatego, czy między innymi dlatego, że w kroplówce nie jesteśmy w stanie tak tej kroplówki skomponować, żeby dostarczyć w dłuższej perspektywie wszystko, co człowiekowi jest potrzebne. Pani Mariola pyta, co w tej kroplówce jest, więc przy takich krótszych przygodach z kroplówkami. I to nie musi być absolutnie od razu śpiączka. To może być na przykład zatrucie salmonellą, które może trwać, nie wiem, możemy być przez kilkanaście dni. Oby jak najkrócej, a najlepiej w ogóle. Karmieni. Tak, ale w kroplówce zależy, bo to zależy od tego, co komu jest. Tam oczywiście mogą być lekarstwa, bardzo często w ten sposób jest antybiotyk podawany, tam może być sól fizjologiczna, tam mogą być minerały czy związki takie, które są organizmowi potrzebne, jakieś mikroelementy, tam mogą być jakieś płyny krwiozastępcze. Oczywiście tam jest, tam może być i często jest jakaś substancja odżywcza, na przykład glukoza, ale człowiek nie jest w stanie, bo glukoza jest cukrem, zresztą cukrem, który jest bardzo łatwo przyswajalny przez człowieka i jest bardzo takim prostym, łatwym źródłem czy magazynem energii dla nas. Więc jeżeli ktoś jest na przykład zatruty i nie może jeść, no to oczywiście, że w kroplówce nie podaje mu się tylko lekarstw, ale także coś takiego, żeby nie umarł z głodu. I wtedy to jest na przykład glukoza. Ale w dłuższej perspektywie człowiek nie może funkcjonować na samym cukrze. Dlatego jeżeli ktoś jest zapadł w śpiączkę i przez wiele tygodni czy miesięcy leży, no to sama glukoza absolutnie, absolutnie nie wystarczy. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia panu. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. wiedziałem, że będą Państwo podpowiadali doktorowi Tomaszowi, że Ilona przecież córka rybaka, chociaż napisała pani Jola, że Jola, bo pani Jola rybak, więc wszystko się zgadza. Projekt Tata. Dziękujemy za podpowiedzi. 22 minuty po siódmej. Krystian. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś według prognoz do stolicy ma choć na chwilę, ale zawitać zima, więc będzie śnieżnie i filmowo. Czyli idziemy do kina. Właśnie, czasami wolę wejść pod koc, tak? Niektórzy dziś mają. Najpierw więc śnież. K i Fantastyczna Siódemka. Szedłem na ten film zaciągnięty przez pięciolatkę, a wyszedłem bardziej ubawiony niż ona. Chyba lepiej ubawiłby się też jej dziewięcioletni brat, bo Śnieżka to niemal film walki. Ale już poważnie, walki jak najbardziej uzasadnionej w tych miejscach, gdzie się pojawia, scenami bitew, a nie bezsensownej, miękkiej agresji, jako taki pozornie śmieszny przerywnik, a jak to niestety też u Disneya czasami bywa. Ale tym razem za Śnieżkę wzięli się Koreańczycy z południa, zmodyfikowali nieco w treści klasyczną baśń o królewnie, dodając jej trochę świeżości, ale co ważne, pozostawili nam jednak baśń. Animacja odwołuje się miejscami do znanych superbohaterów, takie ja miałem skojarzenia, także innych klasycznych postaci z bajek i książek, no a i słynny kadr z dziobu Titanica się trafia. Mrugnieć okiem do widza dorosłego jest kilka, dlatego bawią, a nie męczą. No i wreszcie rzecz najważniejsza, zakończenie i całe przemądre przesłanie, które każe Śnieżce wystawić wysokie oceny. Nie uroda jest ważna, a to co robisz. Proste i tu zgrabnie ujęte, a taką lekcję, przypomnę, musi odebrać w filmie aż 7 facetów. W tej bajce wszystko jest na odwrót, głosi plakat. I bardzo dobrze, dodam od siebie. I polecam też drugi film Szybkich i Śnieżnych, który od najbliższego piątku w kinach. W dubbingu debiutuje tu nie byle kto, gość, którego znamy choćby z męskiego grania i duetu z Bas Astralem. To jest jedno z takich moich marzeń, które zawsze miałem, żeby wcielać się w inne postaci, próbować się jakoś z nimi identyfikować i pracować przede wszystkim właśnie głosem, barwą, zmieniać go, dodawać coś nowego. Opowiada Igo, czyli muzyk, a teraz już i aktor, człowiek spełniający marzenia. Dzieci są niesamowite z tego względu, że mają ogromną wyobraźnię. Można przedstawić im rzeczy w zupełnie inny sposób niż dorosłym, nakłonić się do większej rozkminki na temat postaci różnych. To jest piękne. W naszym świecie dorosłym takie rzeczy się bardzo zatracają. Igo to filmowy Zak. Chłopiec, jeden z głównych bohaterów tej kanadyjskiej animacji, nie jest na początku postacią pozytywną, więc wręcz krnąbrnym i nieuczciwym rywalem w dorocznym wyścigu saneczkowym. To nie jest coś, co on sobie wymyślił, że taki chce być. Fragment taki, że Zak siedzi na peronie i czeka na przyjazd swoich rodziców. Oni nie przyjeżdżają. I myślę, że to przede wszystkim powinno dać do myślenia widzom, przede wszystkim tym dorosłym. Chciałem wam tylko powiedzieć, żeby dbać o swoje dzieci, bo każde dziecko jest złote i nie ma złych dzieci. Złote słowa. A rywalizacja między dzieciakami może być zdrowa, tylko trzeba im to pokazać. Pokrzywdzony przez Zaka Franki pragnie rewanżu. Ten motyw rywalizacji, tak jak na początku, jest bardzo mocny. Tak, bajka kończy się w bardzo ważny sposób. Ma coś ważnego do przekazania właśnie, że pomimo rywalizacji nadal można się przyjaźnić i zrozumienie, czy chęć wybaczenia też jest bardzo, bardzo ważna. Warto o tym pamiętać. Zresztą, umówmy się, Franki przez swoją chorobliwą ambicję też nie jest kryształową postacią. A w Parce Przyjaciół każdy znajdzie swojego bohatera, a może nawet alter ego. Każda z tych postaci ma bardzo, bardzo odrębny charakter i myślę, że to też było w jakiś sposób zamierzeniem reżysera i scenarzysty, żeby każda odzwierciedlała jakby troszeczkę inny żywioł. Jest tam miłośnik zwierząt, jest człowiek, który jest ogromny i jest najsilniejszy, ale też przy okazji bardzo się wstydzi wszystkiego. Dzieciak, który chce być najlepszy we wszystkim, jest dzieciak, który oszukuje. Jeżeli chodzi o mnie, nie mam takiego jednego, który byłby dla mnie idealny, jakbym powiedział, o, to jestem ja. Raczej wziąłbym z każdego jakąś cechę i wtedy mógłbym w jakiś sposób stworzyć siebie. Szybcy i Śnieżni. Piękna animacja, którą stęskniony za zimą oglądałem z przyjemnością już podczas jesiennego festiwalu Kino Dzieci i to się kibicował temu filmowi. Udało się, bo nagroda od publiczności wpadła. No i te maszyny, ten tor lodowy i te przeszkody, no dla małych konstruktorów przed ekranem cudo. Oglądając ten film, troszeczkę wróciłem do swojego dzieciństwa, kiedy była taka zupełna beztroska i człowiek myślał tylko i wyłącznie o tym, żeby iść na sanki. W filmie brakuje rodzicielskiej opieki, takiego czegoś, co zawsze spina dzieciaki. One są tam zupełnie wolne. mieszkają w starej stodole i jedyne, co mają zrobić, to jest pójście na zawody, co myślę, że to jest marzenie każdego dziecka, żeby mieć takie życie. Wspaniała odskocznia właśnie od szkoły, od codziennych obowiązków, które posiadają dzieci. No to jeszcze dodam, Igo wypadł fantastycznie. Więc po kolei Śnieżka i Fantastyczna Siódemka oraz Szybcy i Śnieżni. Polecam oba filmy i dodam, że przedpremierowy pokaz Szybkich i Śnieżnych, na który wpadnie Igo już jutro w warszawskim kinie Muranów, a do nas może wpadnie teraz, bo śpiewa w piosenkę rozpoczynającą film. A ja chciałem tylko powiedzieć, że całkiem niedawno nasi saneczkarze, nasza dwójka panów, zajęli już 6. miejsce w Mistrzostwach Europy, wyprzedzili Niemców. To się naprawdę dawno nie... Tym bardziej, że nie mają gdzie trenować. No właśnie. Nie, że sanki mają. Ale dobrze, posłuchajmy tej piosenki, może lepiej. Ale gratulacje dla naszych saneczkarzy. Saneczkarzy. No, bo poszło im dobrze. Lepszego czasu nie miał nikt, a świat jest mój, gdy wstaje świt. To jaśniej czuję właśnie. Zbliża się ta chwila, gdy gnąć będziemy ja i ty. Już czuję, co się szykuje. I mówię ci, że nadszedł czas. Wydarzeń strumień powie nas. Nie będzie już lepszego dnia, by śmigać tak, zakręty brać, o tytuł mistrza grać. Nie będzie już lepszego dnia, więc piszę tekst. Usłyszeć chcę wspólny nasz śpiew. Nie będzie już lepszego dnia. Czasami rządzi pasa zła, upadasz, lecz na błędach swych się uczysz i powrócisz. Już w zasięgu sukces masz, jeśli wszystko z siebie dasz, więc wracaj, to się opłaca. Obiecać mogę, uwierz mi, że los odwróci się już dziś. Nie będzie już lepszego dnia, by śmigać tak, zakręty brać, o tytuł mistrza grać. Nie będzie już lepszego dnia, więc piszę tekst. Usłyszeć chcę wspólny nasz śpiew. Nie będzie już lepszego dnia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Anna Kowalik-Brankacja. Rozprzestrzeniający się koronawirus to dziś jeden z tematów posiedzenia Komisji Europejskiej. Komisarze mają dyskutować o ewentualnych decyzjach na poziomie europejskim. W Europie jest 8 przypadków zakażenia, po 4 we Francji i w Niemczech. Na całym świecie zakażonych jest prawie 6 tysięcy osób, 132 zmarły. Wieczorem na oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi trafiła pacjentka z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Polskie Linie Lotnicze LOT informują, że pasażerowie podróżujący do Pekinu mogą zmienić termin rejsu albo ubiegać się o zwrot kosztów biletu. Chodzi o bilety kupione przed 27 stycznia z terminem podróży od 22 stycznia do końca lutego tego roku. Lot bezpośrednio lata z Warszawy na 2 pekińskie lotniska 7 razy w tygodniu. Automatyk, elektronik, murarz, tynkarz czy technik programista to tylko niektóre spośród 24 zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Opublikowana prognoza zapotrzebowania na pracowników to ważny element reformy szkolnictwa i dostosowania go do potrzeb rynku, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. tak aby szkołę nie opuszczali ludzie, którzy potem będą mieli kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy, tylko żeby wiedząc, jaka może być mniej więcej perspektywa tego rynku, aby trafiali tam absolwenci o takich kierunkach wykształcenia, po których łatwiej będzie im znaleźć pracę. Pracy nie brakuje także dla elektryków, mechatroników i techników spawalnictwa. Palestyńscy politycy oraz część polityków z Izraela krytykuje ogłoszony w Białym Domu tzw. plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Do głosów krytyki dołączyło też wiele krajów regionu. Plan Donalda Trumpa przewiduje potwierdzenie suwerennego państwa Izrael ze stolicą w Jerozolimie i utworzenie państwa palestyńskiego na zachodnim brzegu i w Gazie, choć poszczególne części tego państwa nie byłyby ze sobą połączone. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weźga. A ekonomiczną liczbą dnia będzie dzisiaj zapewne dynamika wzrostu PKB w ubiegłym roku. Główny Urząd Statystyczny poinformuje za 2,5 godziny, w jakim tempie rozwijała się polska gospodarka w całym 2019 roku. Ekonomiści spodziewają się wzrostu na poziomie około 4%, ale więcej o tym w Trójce za godzinę. Orlen chce kupić Energę za 7 zł za jedną akcję spółki i Enerdze to odpowiada. Cena zaoferowana w wezwaniu na akcję Energii ogłoszonym przez Orlen odpowiada wartości godziwej, ocenił zarząd Energii w stanowisku dotyczącym wezwania. Według zarządu wzywający zamierza rozwijać firmę zgodnie z jej obecnym profilem działania, a przejęcie kontroli przez Orlen będzie korzystne dla pracowników Energii. W ogłoszonym 5 grudnia wezwaniu, przypomnijmy, Orlen zamierza kupić wszystkie akcje Energii. Giełdowa wartość kupowanej spółki to aktualnie około 3 miliardów złotych. Zostajemy przy rynkach. Do kalendarium wydarzeń ważnych dla inwestorów zagląda dzisiaj Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Za oceanem posiedzenie amerykańskiego banku centralnego, który tym razem stóp procentowych nie zmieni, więc inwestorzy skoncentrują się na jego retoryce, aby przewidzieć decyzje w kolejnych miesiącach. Koszt dolarowego pieniądza ma kolosalne znaczenie dla aktywów handlowanych na międzynarodowych rynkach finansowych. W ostatnich dniach jednak główną rolę odgrywa na nich chiński wirus, którego wędrówka po świecie zagraża aktywności gospodarczej. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje teraz 4,27 zł, dolar 3,88, funt po 5,05 zł, a frank szwajcarski po 3,98 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni, nieco chłodniej na Podhalu 0. Jeszcze informacja dla kierowców w Warszawie. Dolina Służewiecka w kierunku mostu Siekierkowskiego są utrudnienia. Tam był wypadek i to wypadek śmiertelny, więc korek i to całkiem solidnie wyglądający. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 8:00. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Piotr Metz. Red Hot and Rhapsody, The Gershwin Groove to album z 1998 roku, rzecz jasna poświęcony twórczości George'a Gershwina. Powraca na nim śpiewająca na pierwszej płycie serii Sinead O'Connor, tym razem nie tylko jako wykonawca, ale i współproducent. A saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm gonna seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. Mm-hmm. land. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who I know I could always be good to one who walked on me. Although he may not be the man some girls think of my heart, he carries the key. Won't you tell him, please, to put up some speed? Follow my lead. Oh, how I need some. Ale pięknie. Zapraszamy na jutro. Zapraszamy. Za 21 minut będzie ósma o saneczkarzach. Wspominaliśmy. Słyszę, że nasi saneczkarze w szóste miejsce zajęli w Mistrzostwach Europy i chciałem przypomnieć, że mieliśmy Jerzego Wojnara, który był mistrzem świata w saneczkarstwie, a jeszcze dla ciekawości za parę lat zdobył Mistrzostwo Świata w szybownictwie. Nie było takiego człowieka, który w tak różnych dyscyplinach by Polaka, który by Mistrzostwo Świata zdobył. Bardzo panu dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Skoro mówiliśmy o sporcie. Zapraszamy do trójki. To pozostańmy przy nim. 2 lutego w najbliższą niedzielę największe wydarzenie sportowe w Stanach Zjednoczonych. Niemal narodowe święto. 2 lutego rozegrany zostanie mecz finałowy amerykańskiej ligi futbolowej NFL Super Bowl. A przygotowują się już się przygotowują do niego zawodnicy, przygotowują się gwiazdy pop, widzowie i nie uwierzą państwo, ale nasz reporter Ernest Zozuń też. To już za 5 dni. No i nad środkami wyrazu muszę popracować, żeby to tak zabrzmiało, no tak. Ladies and gentlemen. A o co chodzi? A o to chodzi, że wszystko już się zaczęło i... Typical Americans. Bo jak mówi ta reklama, specjalnie przygotowana na ten wieczór, typowy Amerykanin pracujący jak typowy Amerykanin i wyglądający jak typowy Amerykanin pije piwo, bo nie będziemy reklamować, i ogląda... Hello Super Bowl! New England is heading back! Ten dzień za pośrednictwem telewizji, internetu i innych sposobów przekazywania transmisji możesz dotrzeć z reklamą do milionów ludzi w całej Ameryce i nie tylko. I reklamodawcy to wiedzą i gotowi są płacić ponad 5 milionów dolarów za spot, który nie może być dłuższy niż 30 sekund, a miejsce w blokach reklamowych rezerwowali kilka miesięcy wcześniej. Super Bowl, finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL. To największe sportowe wydarzenie roku w Stanach Zjednoczonych. Stało się ono nieformalnym amerykańskim świętem narodowym. Dzień finału jest także 2 po święcie dziękczynienia dniem z największą ilością spożytego jedzenia w Stanach Zjednoczonych. Zawodnicy pewni siebie, jak i pewne siebie gwiazdy, które w przerwie meczu dadzą show. A będą to Shakira i Jennifer... No, z tymi środkami wyrazu to mi jeszcze nie wychodzi. Ale za 5 dni to już będzie tak jak trzeba, czyli... Ladies and gentlemen. Miami. To będzie w Miami, tam jest duża społeczność latynoska, zatem myślę, że zadowolimy ich tym bardziej, że to ważna społeczność w Ameryce, mówi Shakira. My jako dwie kobiety w tym ważnym dniu, jakim jest Super Bowl, możemy coś przekazać całej Ameryce. Możemy powiedzieć, jak ważna jest miłość, solidarność, byśmy byli razem, choć przez ten moment, mówi Jennifer Lopez. A to co? Przez przeszło 14 lat na jednym z bardziej przyjaznych stadionów, czyli nad Gago stadionie, odbywa się co roku niezwykła rozgrywka. Walka toczy się ogon w ogon. Zawodnicy pokazują wszystko, co potrafią. No czasem któryś zaśnie. Ale nie przełączaj się, bo to... Kopiemy zabawki, gryziemy zabawki, no musimy dotrzeć do strefy punktowej. Ale która to jest strefa punktowa? Zastanawia się sędzia tych szczenięcych zawodów. Bo tu grają przymilaśne psiaki. Tak z walką o punkty mają trochę kłopotu, bo raczej wolą ogonem pomerdać się pobawić. Któż nie lubi szczeniaków? Ten program nadajemy przed Super Bowl. To już stało się częścią tej wielkiej tradycji. Show oczywiście w przerwie meczu jest. Daje go zespół Koci. A że w Miami w tym roku finał i o społeczności latynowskiej mówiliśmy, to i po latynowsku będzie. A poważnie? Program pokazuje psiaki do adopcji. I tak znajdują one swoje nowe domy. O, wyszło mi. No ale jeszcze poćwiczę. No dobrze, jeszcze 5 dni. Welcome. Ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, drogi Ernest. Ernest, zrozum, sprawdzał stan przygotowań do Super Bowl. W przerwie tam się dzieją cuda, tam jest takie show, tak skonstruowane. A teraz zaśpiewa człowiek, który ma to już za sobą. Bruno Mars wystąpił kiedyś. Swim! Mars troszkę nas rozgrzał. Dzień dobry. W sprawie tych sportowców polskich, którzy w wielu dziedzinach odnosili sukcesy, proponuję sprawdzić nazwisko Wacław Kuchar. Człowiek był uzdolniony, odnosił sukcesy w latach 30. bodajże 20 dyscyplinach sportowych. O, to myślę, że parę osób, kilka osób sprawdzi sobie to nazwisko. Za 12 minut 8 muzyczny rozkład jazdy, to za chwilę, ale jeszcze utwór, który oj, ostatnio troszkę namieszał. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, na roboty spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Najwyższa mądrość, Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski. Już wspominałem Państwu, ale polecam jeszcze raz. Proszę znaleźć w internecie teledysk do tego utworu. Muzyczny rozkład jazdy. Taka chwila refleksji dobrze nam zrobiła poranku, prawda? Myślę, że tak i myślę, że to, co teraz się pojawi, to też będzie taka mocniejsza chwila refleksji. I chyba już wszystko jasne. O. Cztery litery. R-A-T-M. Nóżka chodzi. Zbliżają się pierwsze od 2011 roku koncerty Rage Against the Machine. 26 marca zagrają w El Paso, 28 w Las Cruces, 30 marca w Phoenix i później dwa razy na festiwalu Coachella. Tym samym, który był miejscem ich pierwszego koncertu, gdy wracali na scenę w roku 2007. Draw the same that burn crosses. Dodam, że o tych występach oczywiście już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale teraz doszły do nich kolejne. 23 maja zagrają na Boston Calling 2020 i to jest dopiero impreza warta uwagi, bo tam największymi gwiazdami dwóch pozostałych dni będą Foo Fighters i Red Hot Chili Peppers. I tak sobie pomyślałem o Foo Fighters, że jak sportowcy czasami zdobywają laury w różnych dyscyplinach, no to przecież Dave Grohl, najpierw perkusista, teraz wokalista i gitarzysta, też taki w zasadzie trójboista muzyczny. Trójbój muzyczny. Takich postaci jest pewnie więcej. Państwo, no, na pewno. Pewnie Państwo też przypomną za chwilę. No dobrze, pytanie najważniejsze. Czy Rage Against the Machine? Podziwiam Phila Collinsa, który tam za tymi bębnami jeszcze zaśpiewa. Tak, to też jest rzeczywiście sztuka. No, są mocarze, magicy sceny. Pytanie najważniejsze, czy jest szansa, że Rage Against the Machine pojawią się latem w Europie? Raczej nie, skoro zagrają też na festiwalu Firefly w Dover w stanie Delaware. Więc raczej wybierają sobie tournée po Stanach Zjednoczonych. Na festiwal w Dover, właściwie między 18 a 21 czerwca, może trochę zamknąć drogę do Europy. Ale jak to w muzyce, niczego nie przesądzajmy zawczasu. Nie ma sensu. To jeszcze przez chwilę pan Zak. Ojku, nie. Zak dzisiaj bardzo popularnym bohaterem jest poranka. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. I nucimy. Są pogłoski, że na profilu facebookowym Ranek w Trójce przez chwilę był streaming z tego, co działo się w studiu. Nie wiem, czy to są prawdziwe rzeczy, ale rzeczywiście działo się w studiu. Gdzie się to wyłącza? I to mogę potwierdzić. Dobrze, zostawmy. Teraz będzie pan, który też rapuje do troszkę innej muzyki, ale też jest mocarzem. No i chyba wszystko jasne. Eminem. Eminem jest pierwszym wykonawcą w historii zarówno Billboardu, jak i brytyjskiej listy sprzedaży płyt, któremu udało się umieścić na szczycie 10 kolejnych płyt. Ta najnowsza, zatytułowana Music to be Murdered By, ukazała się bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi 16 stycznia, podobnie zresztą jak poprzednia, Kamikaze z 2018 roku. Oprócz Stanów i Wysp, Eminem zdobył tym wydawnictwem szczyty list w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, flamandzkiej części Belgii, Holandii, Finlandii, Estonii, Irlandii, Czechach i na Litwie. W tych krajach już wiadomo, ile płyt sprzedało się w poprzednim tygodniu. U nas liczenie wciąż trwa, a u nas czasem liczenie dłużej trwa, więc to zostawmy. Na Music to be Murdered By pojawiło się wielu znanych gości, m.in. Ed Sheeran, Black Thoughts, The Roots, Q-Tip, Anderson .Paak, czy jak wybrany na pierwszego singla Godzilli. Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, trzecie miejsce za oceanem. Zmarły w grudniu ubiegłego roku Juice WRLD. Tak to wszystko brzmi. Jeśli posłuchamy jeszcze tego utworu kawałek dalej, to tam będzie dopiero sztuka w wysławianiu się i taki trening dla radiowca. I'm just a Loch Ness, the mythological. Quick to tell a bitch go off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day. Nie, nie, no tak, tak, tak. A to już musimy pędzić? Chyba tak. A to taki ładny fragment. Jutro, może jeszcze jutro, złociutki wszystko. To ja wytnę ten fragment i jutro przed szóstą poćwiczymy, dobrze? Dobrze, to pierwsza edycja. Tak? Iggy Pop czeka. No właśnie, pan czeka. Był mocny rock, był rap, no to teraz czas na pop. Suchar za nami. Pierwsza edycja londyńskiego festiwalu All Point East miała miejsce raptem przed rokiem, ale od roku od razu udało się tam zgromadzić duże nazwy. Wystąpili m.in. The Chemical Brothers, The Strokes czy Christian and the Queens. Pewnie niemała zasługa w tym daty. Impreza odbywa się pod koniec maja, tuż przed barcelońską primaverą, a pomysł na festiwal jest nietuzinkowy. W dwa weekendy, czyli w 6 z 10 dni festiwalowych, w Victoria Park występują gwiazdy, a pozostałe 4 dni pomiędzy nimi wypełnione są różnymi darmowymi atrakcjami. Jest to jakiś pomysł, a w tym roku między 22 a 31 maja pojawią się m.in. Tame Impala, Massive Attack, Kraftwerk, Nene Cherry, Fatoumata Diawara, Chromatics, Caribou, Nils Fram,